Zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 19 kwietnia, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. O północy zacznie obowiązywać nowa, łagodniejsza wersja środków ostrożności na czas pandemii. Premier Kanady domaga się od Chin wyjaśnień w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa. 77 lat temu zaczęło się powstanie w getcie warszawskim. Łódzkie Centrum Marka Edelmana zaprasza do akcji Żonkil. Po to właśnie, by przypominać o tym jednym z najważniejszych momentów historii Polski, czyli powstaniu w getcie warszawskim. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły dziś 545 przypadków koronawirusa w Polsce, jak do tej pory najwięcej w ciągu doby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że zmarło 13 zakażonych. Większość miała też inne problemy ze zdrowiem. Od początku epidemii udało się wyleczyć 1040 chorych. Zakaziło się niemal 9300 osób, zmarło 360. Za niecałe 2 godziny przestaną obowiązywać niektóre środki ostrożności na czas pandemii. W życie wejdzie nowe rozporządzenie. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Od poniedziałku zostaje zniesiony zakaz wstępu do lasów i parków. Zostają również ustalone nowe zasady w handlu. Reguła, która dotyczy supermarketów, będzie dotyczyła również kościołów i miejsc kultu. Chodzi o limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Będzie obowiązywał w sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych i w kościołach. Do mniejszych sklepów poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogło wejść 4 klientów na 1 kasę. Od jutra z domu bez opieki dorosłych będzie mogła wychodzić młodzież, która ukończyła 13 lat. Wcześniej mogli to zrobić dopiero 18-latkowie. W krajach bałtyckich liczba zakażeń koronawirusem wzrosła do 3553. W ciągu doby zdiagnozowano 90 nowych przypadków, najwięcej na Litwie. Na Litwie pozytywne wyniki testów uzyskało 59 osób. Nowe ognisko choroby wykryto w hospicjum w Klaipėdzie, gdzie koronawirusem zakażonych zostało 40 pracowników i pacjentów. Dotychczas Litwini zdiagnozowali 1298 przypadków patogenu. Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby. 15 nowych zakażeń potwierdzili Łotysze. Ogólna liczba chorych wzrosła tam do 727. Wśród zdiagnozowanych są kolejni bezdomni ze schroniska w Rydze, gdzie niedawno wykryto ognisko patogenu. Na COVID-19 na Łotwie zmarło dotychczas 5 osób. Tymczasem w Estonii przybyło 16 chorych. Dotychczas koronawirusem zakażonych zostało 1528 osób, a patogen był przyczyną 40 zgonów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Premier Kanady chce od Chin wyjaśnień w sprawie sposobu radzenia sobie z pandemią. Wcześniej śledztwo w tej sprawie zaczęli Amerykanie, a szefowa australijskiej dyplomacji zażądała niezależnego międzynarodowego dochodzenia. Działania Chin skrytykowali też prezydent Francji i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Pytano to wcześniej, premier Justin Trudeau odpowiadał, że to nie czas na wytykanie palcami. Chińczycy od grudnia 2018 roku pod zarzutem działania na ich szkodę przetrzymują 2 obywateli Kanady. Kilka dni temu rząd Chin zmienił statystyki zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. W Wuhan liczbę osób, które zmarły z powodu zakażenia, zwiększono o prawie 50%. Chińskie władze tłumaczą, że podczas szczytu zachorowań w Wuhan istniały trudności w klasyfikacji pacjentów. Według raportu badaczy pracujących na Uniwersytecie w Toronto, już pod koniec ubiegłego roku chińscy cenzorzy starali się ukryć skalę epidemii. 77 lat temu powstańcy z warszawskiego getta ruszyli do walki z Niemcami. Łódzkie Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana zachęca, by w dniu rocznicy przesyłać swoje zdjęcia z Żonkilem. Nadesłane fotografie stworzą kolaż pod hasłem Łódź pamięta. Żółte żonkile, które zostały rozpowszechnione właśnie dzięki Markowi Edelmanowi, co roku składane na pomniku bohaterów getta w Warszawie. Akcja Żonkile rozprzestrzeniła się, rozlała na całą Polskę i nie tylko. Po to właśnie, by przypominać o tym jednym z najważniejszych momentów historii Polski, czyli powstaniu w getcie warszawskim. Mówił historyk dr Adam Sitarek. Z okazji rocznicy wybuchu powstania fasadę Pałacu Prezydenckiego ozdobiła iluminacja z żonkilem. To było powstanie ludzi, którzy zdecydowali, że zachowają swoją godność do końca, nawet za cenę życia, z bronią w ręku i z podniesioną głową, podkreślił dziś prezydent Andrzej Duda. Powstanie w getcie w Warszawie było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mi. Dobrze wiesz, że już nie zmienisz nic. Usunąłem z mebli ślady twoich rąk, kiedy byłaś z nim już daleko stąd. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Nasze dzieci, których już nie będziemy mieć, i podróże chwile pełne niezrobionych zdjęć, zasypane ślady nasze tak, jak gdyby nigdy nic. Zasłonięte okna i zamknięte sennie drzwi. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. No i teraz, proszę Państwa, znów będzie opowieść o tym, co zabiła pandemia. A miało być tak, wczoraj i przedwczoraj, w piątek i w sobotę, to ja miałem być w Holandii, w kolorowym holenderskim miasteczku Zaanstad i miałem tam oglądać European Blues Challenge 2020, czyli taki duży europejski konkurs bluesowy. Na ten konkurs zostały zgłoszone, zakwalifikowane podmioty wykonawcze, zespoły i wykonawcy, głównie zespoły zresztą z całej Europy. No i mieli przez dwa dni tam występować, a dzisiaj to ja miałem chyba jeszcze być ciągle w Holandii, ale przez telefon na przykład miałem Państwa informować, że ten konkurs europejski wygrał polski wykonawca i ten wykonawca nazywa się Sosnowski. I to niestety wszystko zabiła pandemia. Ja żałuję, a ty, Bartek, żałujesz? No tak, oczywiście. Dobry wieczór Państwu. Ogromna trochę, nie to, że tragedia, ale na pewno coś, co wszyscy, którzy mieli się na tym konkursie pojawić, na pewno głęboko przeżywają i przeżywają to organizatorzy. Zresztą poprosili nas w ostatnim czasie o to, żebyśmy w ramach takiej bluesowej społeczności wysłali sobie takie filmiki i prezentacje w różnych naszych kawałków, którymi mielibyśmy siebie wzajemnie pozdrowić i dodać otuchy. I ty przygotowałeś taki materiał oczywiście. Tak, no to podobnie jak wszyscy wykonawcy, ja taki materiał wprawdzie telefonem, ale takie było założenie, żebyśmy żebyśmy przysłali słowo takiej pociechy i takiego wsparcia dla siebie samych, dla wszystkich wykonawców i dla organizatorów. I ja również taki filmik wysłałem do nich. I to nagranie w wersji dźwiękowej jest, proszę Państwa, w moich radiowych rękach i zostanie Państwu za chwilę zaprezentowane. Ale zanim to nastąpi, chciałem zapytać Bartka, jak wygląda Twoje życie z bluesem? Jak patrzysz na to dzisiaj? Jak dawno słuchasz bluesa? Co o nim myślisz? Kogo słuchasz? Rozwijaj temat. Moja fascynacja bluesem tak naprawdę zaczęła się w momencie, kiedy pojawiłem się na pierwszej lekcji gitary u Waldka Lewandowskiego i to on przez jakiś czas męczył mnie z Stevie Ray Vaughanem, a później, jakiś czas później poszedłem na koncert Steve'a Vai'a w Kongresowej i tam przed nim support grał Eric Sardinas. I to było takie trio elektryczne, zresztą on tak gra na takim zelektryfikowanym dobro i zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, że zacząłem szukać głębiej i poszukiwać nowych wykonawców, którzy by mnie zainspirowali i mniej więcej tak to się zaczęło. I ten blues siedzi we mnie bardzo, bardzo głęboko, ale takim zupełnie dla mnie fenomenalnym odkryciem był człowiek, który tak naprawdę swoją najsłynniejszą piosenkę stworzył w 1956 roku i to był Screaming Jay Hawkins, który wtedy napisał I Put a Spell on You. I właściwie od tamtego czasu tematyka chudu, która bardzo często pojawia się w motywach bluesowych, piosenkach bluesowych, to jest coś, co głęboko mnie nurtuje. Natomiast na blues na dzisiejsze czasy to jest dla mnie, jak zwykle zresztą, ukojenie moich niekiedy dosyć mocno skołatanych nerwów, ale zawsze w tych dźwiękach odnajduję jakieś pokrzepienie. No to wróćmy teraz do European Blues Challenge 2020. Ta impreza, o ile wiem, nie została odwołana, tylko przełożona z nadzieją, że być może jeszcze w tym roku, a jeżeli się nie uda, to w roku przyszłym, więc jak sądzę, pozostajesz w gotowości. No i jeszcze proszę wprowadzenie do tego nagrania, które przygotowałeś teraz na tą internetową prezentację związaną z tym konkursem. To jest taki utwór, który właściwie w formie takiej studyjnej jeszcze nigdzie się nie pojawił. Utwór nazywa się Rusty Waltz. Prosimy, słuchamy. Sosnowski, Rusty Waltz, premiera w radiu. Hi there, this is Bart, but they call me Sosnowski right here in Poland. Hope you guys stay healthy and you're all good. We're sending so much love to the whole European Blues Union community. Yeah, I did it. All right. I'm gonna play a song called Rusty Waltz, and it's quite rusty. Send a pain girl no more. Whoa, whoa, no, I can stand a pain girl no more, baby. Whoa, what are you doing to me, baby? No, I can stand a pain girl no more. Whoa, whoa. It makes me feel fine. It makes me feel warm. Oh, wish I could make it get think I should take it all, baby. Hey, it makes me feel good. But I know it's all wrong. Oh, shorty, I'll kill you. When I stand it alone, baby, I can make you or somebody, baby. I can take you with my men. I can yell my dog, take your weapon. You're the one. But I know it's so wrong. I'm shooting you, kill you. When I send in a long baby, I'm gonna be wishing up. Światowa premiera radiowa w Trójce, proszę Państwa, i to polski wykonawca, nazywa się Sosnowski. Rusty Waltz, nagranie przygotowane i zaprezentowane z okazji niedoszłego do skutku europejskiego konkursu bluesowego, który mamy nadzieję dojdzie do skutku. Sosnowski jest bodajże jedynym wykonawcą, który ma tam startować jako taki zespół jednoosobowy. Z własną muzyką i wykonaniem. Będzie się ścierał z wieloosobowymi zespołami, ale wierzę, że ma spore szanse. No a teraz jeszcze jeden temat tego spotkania, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie wiedzą, w Trójce był ten temat poruszany, że częścią projektu Sosnowski i to istotną częścią, jak sądzę, jest Ola. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Jest, mamy Witam Olę. Wszystkich słuchaczy. Ola Górecka, żona, menedżerka, autorka tekstów, kobieta niezastąpiona w projekcie Sosnowski. Poprosiłem cię o rozmowę, dlatego że na waszej najnowszej płycie, no bo to wasza wspólna w końcu płyta, twoje teksty i wiele wpływów tam zresztą podnoszonych przez Bartka, jest taka piosenka, z której wynika, że wam wcale nie jest źle siedzieć w domu, że przed epidemią to tęskniliście do takiej sytuacji, zgadza się? To prawda. Zwłaszcza ja mam takie trochę tendencje pracoholiczne i Bartek zawsze mnie tak próbował trochę odciągać od pracy. Od nadmiaru pracy i faktycznie, że my przez pierwszy ten czas, kiedy zostaliśmy jakby zamknięci w domach, to nie odczuwaliśmy tego tak bardzo, bo my byliśmy po tak intensywnych miesiącach pracy, że właściwie to był czas, żeby się wyspać i żeby złapać równowagę. Chociaż też jesteśmy przyzwyczajeni rzeczywiście do takiego życia na wysokich obrotach, więc to jest taka sinusoida ten czas teraz dla nas, bo już teraz bardzo nam brakuje i publiczności wspaniałej na koncertach i naszych przyjaciół, których przy tej okazji możemy widywać. I dobrze, że jesteśmy we dwójkę zamknięci w tym samym domu, to możemy wciąż tworzyć. To jest, myślę, duży plus tej sytuacji. W pewnym sensie warunki idealne. Piszesz teksty do projektu Sosnowski, a to projekt taki, no takie wrażenie jest męskie. To nie jest trojek na przykład. I jak ci to wychodzi pisać męskim głosem jakby? Skąd bierzesz inspirację? Znaczy to jest rzeczywiście ciekawy temat, bo ja bardzo w ogóle lubię trochę przyjmować taki męski punkt widzenia w tworzeniu. Zdarzyło mi się to też w pracy takiej filmowej, bo ja jestem też scenarzystką i reżyserką i na przykład dyplom reżyserski to był film opowiadający o mężczyznach w kryzysie wieku średniego, w których pisałam dialogi i tak dalej, co podobno udało się bardzo wiarygodnie. Więc jakoś tak dość naturalnie mi to przychodzi, ale też rzeczywiście do tych piosenek dla Bartka ja podchodzę tak jak do dialogów w filmie, czyli po prostu staram się pisać je tak, jakby Bartek je pisał, gdyby się chciał tego podjąć. Więc one są, my wspólnie ustalamy jakby na jaki temat one będą pisane, które historie chcemy zdeponować w tych piosenkach, a ja to po prostu ubieram w słowa i też staram się używać słów, które dla Bartka są naturalne, bo używa ich na co dzień. Dlatego to, że się tak dobrze znam, bardzo ułatwia. No to jeszcze ostatnie pytanie. Czy pamiętasz, kiedy, jak powstała piosenka po prostu? Pamiętam. Pamiętam, kiedy powstała kompozycja. Kompozycja powstała jakoś to był wrzesień, październik, jakoś na tym etapie. I wiedzieliśmy już, że to będzie taka właśnie tego typu piosenka, ale tekst był napisany, to był chyba przedostatni tekst na płytę. Jako jeden z ostatnich. Jakoś tak wtedy go odkładałam. Myślę, że to w sumie było dobrze, dlatego że my mieliśmy bardzo taką intensywną pracę nad drugą płytą i sądzę, że on potem bardzo łatwo przyszedł, bo to już był taki naturalny stan, kiedy się rzeczywiście chce odpocząć. To był bardzo intensywny czas. Dużo mieliśmy śmiechu. To była taka piosenka, przy której się świetnie bawiliśmy i przy pisaniu jej i tak samo przy nagrywaniu. I to, że Bartek mi w ogóle namówił, żebym nagrała chórki do tej piosenki, te nasze rozmowy, to było bardzo wszystko dla nas taką dużą zabawą. I chyba gdzieś udało się to tak zrobić, że słuchaczom się ta nasza dobra zabawa udziela. Świetnie. Ola Górecka i Bart Sosnowski, współtwórcy projektu muzycznego Sosnowski, byli naszymi gośćmi dzisiaj. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc, pozdrawiamy serdecznie. Posłuchamy, proszę Państwa, piosenki Sosnowskiego o tym, jak dobrze posiedzieć w domu. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy. Depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się. Witamina D ładuje baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul. nie ruszamy się. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Za 28 minut 23 pozostaniemy w kręgu bluesa, sięgając po nową płytę serbskiej gitarzystki i wokalistki Anny Popowicz. Anna urodziła się 40 lat temu z ogonkiem w Belgradzie i tam odbyła pierwsze nauki muzyczne ze szczególnym wskazaniem na bluesa za sprawą zainteresowań i obszernej płytoteki jej ojca. Stopniowo jej kariera rozwijała się w zachodniej Europie, a potem także w Stanach Zjednoczonych. Dziś jest znana na całym świecie. Jej żywiołem są koncerty, na których prezentuje się znakomicie. I tu trzeba powiedzieć, że Anna Popowicz jest zaprzeczeniem dość powszechnego wizerunku bluesowego artysty jako osoby raczej niedbałej, jeśli idzie o wygląd osobisty. Anna Popowicz na scenie, a w życiu zresztą też wygląda po prostu jak bałkańska modelka, co najwyraźniej w karierze jej nie przeszkadza. Jej najnowsza płyta Life for Life jest zapisem koncertu we Francji z 6-osobowym zespołem. Zwracam Państwa uwagę na świetne dęciaki w tym zespole. Don't think, just go with me. Now I won't let go, miss you.

A słyszeli państwo na własne uszy, ona wykonuje coś takiego na zakończenie ponad dwugodzinnego koncertu, a potem jeszcze są bisy. Duma Serbii, Ana Popović, wokalistka i wyborna gitarzystka, najnowsza koncertowa płyta Life for Life. Nowy album ma także zasłużony dla rocka amerykański zespół Soul Asylum. To amerykańska grupa Soul Asylum, prawie 40 lat kariery. 12 album właśnie się ukazał, Hurry Up and Wait. Tak w duchu Pearl Jam, choć troszkę lżej, oczywiście. Polecam. No to jeszcze zerkniemy teraz do muzycznego kalendarza raz jeszcze. 34 lata temu na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii weszła piosenka, która w całości była dziełem jednego człowieka, George'a Michaela. Thank you. hurts from pain, had I been there, had I been there, I would promise you all of my life, but to lose you would cut like a knife, so I don't dare, no I don't dare. I'm so scared, I'm so George Michael, Different Corner. George napisał muzykę i słowa, zaaranżował, zagrał wszystko, co trzeba i zaśpiewał i wyprodukował to nagranie. Dzieło jednego człowieka i to był dopiero drugi taki przypadek na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. A kto dokonał tego pierwszy raz? Przypomnę Państwu to nagranie i powrócę po serwisie informacyjnym. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean